Але, видно, козацька душа нарадо розставалася і з хороблим тілом дихав ще. А коли Мотря доторкнулася його спітнілого обличчя, підняв повіки і усміхнувся. «Мотре Васильівно, – сказав, – помремо всі, а президії нашої не здамо». Хотів піднятися, встати, але тільки головою рухнув. «Не здамо». Випрямився і замовк навіки. Мотря долонив очі, йому затулила, зняла хустку з голови і зарайки прикрила на козацькі обличчя. Граната. Батурин горів. Запалювались зразу нові будинки. Не треба було і підпалювати. Вітер скрізь розносив горючі голови. Кидав ними на церкви, на замок, як умовкали постріли і на хвилину потухала пожежа. Дозривався ще страшніший від них гул, людське голосіння. Здавалося, що замку і мури ожили і ридають. Мотря декілька безталанних жінок з дрібними дітьми забрала до своїх покоїв, а сама побігла на мури. «Мотре Васильівно!» – кричав, побачивши її Кенюзен. «Бережіть себе! Тут небезпечно!» «Мені не більше, як вам!» – відповіла спокійно. «Як же вам, пане Осевуле, ведеться? Гармати лихі. Але не доносять. Одну батарею московську я застукав, інші теж взяв би за чубток, за короткі руки. А все-таки ворога я б приневолив до зміни позиції. Бачите, світліший переніс свою квартиру і посунув назад свій обоз. Тут йому загаряче було. Гей, коли б так, більше і краще гармат». Останні слова заглушив гук, подібний до грюкоту грому. Задрижав, посипалось каміння, дими й копоти закрили світ. Мотря чула крик, бачила, як бігали і метушилися люди, мов крізь сон доходила до неї голосна команда Кенігзена. Пали, а потім якийсь солодкавий, аж млісний супокій розлився по її тілі, відбираючи в неї владу і свідомість. Здивувалася, побачивши себе у замковій кімнаті у своїй матері. Невже ж це дійсно Любов Ведрівна, ця жінка, що так турбується нею? Подає воду з вином, оцтом обтирає виски, так лагідно доторкається її руки і ніг. «Болить тебе що?» – питає Любов Ведрівна. «Ні, мамо, вже пройшло, не турбуйтесь, дайте я встану, полеж, полеж ще трохи. Як принесли тебе, я гадала, що вже тобі кінець. Бог ласкавий, пощадив тебе. Та не досвідчаєш його? Це не жіноче діло, мотре. Лізти, де кулі падають. Лишим це козакам. А Кенігзен?» Спитала нараз мотря. «Кенігзен, мотре, поранений». Мотря очі руками закрила. Побачила у своїй уяві геройську постать гарматного Савула, який мало що на весь день невтомно працював біля своїх поганих гармат, не довіряючи ні їм, ні нікому. «Коли б їх у мене більше та кращих», – пригадала собі його слова. Тепер він і ті його сиротив. «Важко поранений Кенігзен, мамо, важко?» – спитала несміливо. Ухвилювала мене, не відповідала, не хотіла бентежити доньки. «Кажіть». «Кажіть, що з ним?» «Що Бог дасть?» відповіла мати, і мотря зрозуміла, що з Кенігзеном погано, і що з Батурином недобре, бо ніхто не заступить його. «Вицар», – сказала, сідаючи на ліжку. «Так, доню, це був чесний, хоробрий вояк. Німець, а боровся краще від наших. За нашу чужу йому справу. Не чужу, бо він пристав до нас душею. Аж дивно, що в нас тієї любові немає». Мотря зірвалася з постелі. «Ти куди? До Кенігзена. Не пущу тебе, його лікар. Він уснув. Не треба бентежити його, не йди. Тепер ніч. Ти ще не маєш сил. Упадеш де? Там лютий бій. Чуєш, як гармати ревуть? Там, Мотре, пекло. Самі ви казали, мамо, що де люди, там і ми. Мені до людей треба. Ти вже потерпила за них сиди. Годі, мамо, там вирішується бій. А я тут, як у гостині, сиджу. Завжди. Чуєш, хтось надходить. Це і хтось був молодий Сердюк. Що там? Спитала його Любов Хведорівна. Богові дякую, гаразд. Перший приступ відбили ми щасливо. Любов Хведорівна очі підняла до неба. Велике милосердя твоє, владико, не відмов ласки твоєї для нас. А повертаючись до Сердюка, розказуй далі. Говори, говори, просила. Коли кенік Зинові потрощили ноги і наші гармати замовкли, москаль перейшов ріку. Полковник Чечель заборонив стріляти. Допустили ми їх до самих валів, а тоді гримнули мушкети. Захиталися московські полки. Не один полетів з тим голову ріку. Але і не одного з наших теж не стало, бо москаль з гармат без упину палив. Я самих старшин брав на ціль і, мабуть, кількох від замку відігнав. «Що далі?» – питався Мотря. Менщиков сильно напирав. Мабуть, помітив, що з гарматами нашими недобре і хотів покористуватись нагодою. Лізло їх, як сарани. Вже вдиралися на мури. Якось полтавський полковник саме упору з двома сотнями прибіг. Засипали ми їх таким вогнем, що летіли з мурів, як мухи. Мінням ж бурляли на них. Полився окріп. То вже доходило аж до того. Тривожно скрикнула Мотря. У велике заходило, пані. Полковник Герцик команду над гарматами прийняв. Чуєте, знов наші стріляють.